Илчлэлт 12 дугаар бүлэг. Тэнгэрт нэгэн үлэмжийн тэмдэг үзэгдэв. Нарыг өмсөж хөл дороо сар. Тэргүүн дээрээ 12 одны титэмтэй нэгэн эмэгтэй хевлидийн үрттэй байсан бөгөөд төрхөөр өвдөж шаналсандаа хашгирлаа. Тэнгэрт өөр тэмдэг үзэгдэв. Харагтун 7 толгойтой 10 ивэртэй агуу том улаан луу байна. Толгойн өв дээр нь 7 титэм байх аж. Түүний сүүл нь тэнгэрийн ододын 1/3-ийг шавхуурдаж дэлхий дээр унгав. Луу эмэгтэйгээс төрмөгц хүүхдийг нь залгихын тулд төрөх гэж буй эмэгтэйн өмнө зогслоо. Тэр эмэгтэй бүх үндэснийг төмөр таягаар хариулах эрхтэй хүүхэд төрүүлв. Хүүг бурханд түүний сентинд аваачлаа. Өнөөх эмэгтэй бурханы бэлдсэн газар бүхий цөл рүү зүгтв. Тэнд түүнийг 1260 хоногийн турш тэжээх юм. Тэнгэрт дайм болов. Михаил болон түүний тэнгэр элч нар луутай тулалдав. Луу болон түүний тэнгэр элч нар тулалдаад тэдэнд хүч дутсан бөгөөд тэдэнд тэнгэрт байх газар олдсонгүй. Өнөөх агуу том луу буюу бүх ертөнцийг мэхлэгч диавол ба сатан гэгддэг эртний могой доош хаягдав. Тэр дэлхий рүү хаягдлаа. Түүний хамт тэнгэр элч нарч доош хаягдав. Би тэнгэрт чанга дуугаар ингэж хэлхийг сонсов. Бурханы өмнө нахад үсийг маань өдөр шөнөгүй буруутгадаг тэднийг буруутгагч доош хаягдсан учраас идэвгүй бидний бурханы аврал, хүч, хаанчлал ба түүний Христийн эрх мэдэл хүрч ирлээ. Тэд түүнийг хурганы цус, өөрсдийн гэрчлэлийн үгээр ялжээ. Тэд өхөн үхтлээ амин хайрлаагүй юм. Тиймээс тэнгэрээ, тэнд нутаглагсадаа, баярлан хөөргтөн. Газар ба тэнгис золгүй ээ. Яагад гэвэл диавол үлэмжих уур хилэнтэйгэр таанар руу бууж ирсэн. Өөрт нь богинохон хугацаа байгааг тэр мэдж байгаа. Луу дэлхий рүү хаягдсанаа хараад хүү төрөвсөн өнөөх эмэгтэйг мөшиглөө. Эмэгтэйг цөлд өөрийнх нь газарт нисэж очуулахын тулд түүнд асар том бүргэдийн 2 далавч өгөв. Эмэгтэй тэнд могойноос алс байж, нэг үе ба 2 үе хагас үед тэжээгдсэн юм. Эмэгтэйг голын усаар урсахын тулд түүний араас могой амнаас гол мэт усыг гаргаж урсгав. Газар эмэгтэйд туслан амаа нээж, луны амнаасаа урсгасан голыг залиглаа. Луу мөнөөх эмэгтэйд хилэгнэж, бурхны хуйлуудыг болон Есүсийн гэрчлэлийг сахидаг эмэгтэйн бусад үрдөмтэй нь дайтахаар явв. Тэр тэнгисийн эргийн элсэн дээр зогслоо.